Más sáv. Egy biztos, a digitális forradalom folytatódik. Az elmúlás azonban jelen van, most is, a rádióban is. Sőt, az internet oldalait lapozgatva is sokszor akadhatunk olyanokba, ahol nem találunk friss információt, mert nem törődnek velük. Ezek a webhelyek bizony halálra ítéltetnek. Ma este egy kicsit szomorkodunk, de aztán újra jobb kedvünk lesz. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A Netsárkány búcsúzik a reggeli csúcstól. Úgy éreztem, ez az igazi. Ez sosem érhet véget, és ez a csoda örökké tart majd. Lelkesen tervezgettem a veled történő találkozást minden hétfő délután és este. Hajnali mese a netről, de tényleg ez a klattyintás lesz az utolsó? Újabb ablak, újabb lehetőség, újabb negyed óra. Mit is akartam még úgy éjfél tájt? Fogalmam sincs. A világháló első telepesei, és ahogyan a tanárok látják őket. A pedagógusok egyértelmű riadalommal fogadták a parttalan tudás tárát, a látszólag rendezetlen, rendszertelen, kontrollálhatatlan nagy világhálót. Mobilos honlapozgatás, gyorsítós PC-tip, aztán infószótár, CD-zsoké és játék. Mindez a modem időkben, a számítógépes rádió műsorban. A Modem Idők műsora a világhálón is megtalálható. A webhelyet a Hungary Network gondozza, a cím net.hu/modemidok. Újra játék a Modem Időkben, a mai nyeremény a Marcali Henrik féle nagyképes történet, valamint a PC World című újság januári száma. A kérdés pedig az, hogy miért január 22-e a Magyar Kultúra Napja? A telefonszámunk 328-85-55. Vállaltuk, hogy pár percig belterjesek leszünk. Magunkról beszélünk, itt a Modem Időkben egy másik műsorról, egy legendáról, a reggeli csúcsról lesz szó, amely a jövő héten megszűnik. Ez a Modem Időket több szempontból is érinti. Egyrészt jó magam, ebben a műsorban kezdtem foglalkozni a digitális világgal, így kis túlzással azt is mondhatom, hogy onnan nőtte ki magát a Modem Idők. Másrészt az utóbbi egy évben volt egy rovat, az internet pletykák, amelyben Dragon Györggyel kísérletet tettünk arra, hogy mini show keretében szórakoztassuk a nagy érdeműt. Pár napja kaptunk egy levelet Kovács Barnától. Azt írta nekem Barna, hogy szia Árpi, tényleg utoljára lesz a Dragon György a reggeli csúcsban? Miért? Talán ő is tévézni kezd? Úgy tudom, minden gyűjt a sárkányokról, találtam neki egy érdekes helyet. Meg tudnád írni az Emiliét vagy a honlap címét? Én megmondom most így élőben, az én e-mail címem g.dragon@battanet, mint százhalombatta, battanet.hu. Ide várja Dragon György a leveleket Kovács Barnától és mindenki mástól. Egyébként még azt is írta, hogy az MH Computerben, mármint az újságban volt egy kép a műsor élő felvételéről, és tőlem kérdezi Barna, hogy megint szakállat növeztek-e. Hát ezt én most árulom el, hogy nem növeztek szakállat, csak néha előfordul ilyen állapot is, úgyhogy amikor pont ez a fotó készült. Két hetenként ilyen előfordul. Ezek után Dragon György hangos levele következik. Szomorúan írtam ezeket a sorokat, melyeket most megtörten olvasok fel. Nem hiszem el, hogy nem lehetek veled együtt többé. Nem nevethetek, nem szomorkodhatok, nem busonghatok veled. Nem vidíthatom fel azokat többé, akik szerettek téged. Pedig milyen szép is volt minden, megosztottuk egymással örömünket és bánatunkat. Bár korán kellett kelnem hozzád, s rólam mindenki tudja, utálok korán kelni, mindig megtettem. Tudtam, hogy hívsz és vársz. És várnak azok is, akik szerettek téged, ahogy én is nagyon szerettelek. Az elmúlt egy évben minden kedden találkoztunk. Hóban, fagyban, kellemes tavaszi napsütésben, ködben, sötétben és világosban mindig együtt voltunk. Néha álmosan, néha nevetgélve, de nekem nagyon fontos volt, hogy veled lehessek. Úgy éreztem, ez az igazi. Ez sosem érhet véget, és ez a csoda örökké tart majd. Lelkesen tervezgettem a veled történő találkozást minden hétfő délután és este. Vajon mit fogok mondani másnap? Vajon hogy viselkedem majd? Vajon mikor leszek veled? De ez már nincs többé. S bár utoljára még veled leszek, de már csak hangom lesz az, semmi más. Én többé nem kelek korán reggel keddenként, hogy beszélhessek hozzád. Többé nem hallgatnak téged oly sokan, kik kedveltek, s többé nem találkozunk. Megtört ember vagyok. Elmúltál, ez fáj nekem. Egy évig tartott, és soha nem felejtem el. Kedves internetpletykák, keddenként a reggeli csúcsban. Jó volt veled. Nyugodj békében. Kovács Barnának és mindazoknak, akik kedreggelente hallgatták a reggeli csúcsot, és benne az internet plegykákat üzenjük, hogy még egy alkalom lesz. Kedden a szokott időben, hajnali 6 után a Petőfén, ugye meghallgatnak. Kedden a reggeli csúcsban még valaki velünk lesz a stúdióban, a barátunkká vált állandó munkatársunk, az univerzális rádiós, a technikusként és jegyzetíróként egyaránt remek Gróf Miklós. A méltán népszerű Fanyalgó című rovatunk következik. Grófi Fanyalgás Szilágyi Kukac Modemhu műsorába, avagy ez a link lesz a végső. Hajnali 2 felé kúszik az óra mutatója Szilágyi szerkesztőségi szobájában az 5. emeleten. Alattam, 5 szinten lejjebb, álmatag rendészek búbiskolnak a rezzenetlen kulcshalmok között. A telefonközpontban arcára borulva szúnyókál a kisasszony. Körös-körös sötét és néma stúdiókban lopódzik az udvari lámpák pislafénye. A kapcsolóteremben a ledekkel együtt csak az ügyeletes hunyorog. Előttem meg már a fáradtságtól táncolni látszik a monitor, összefolynak a színek, vibrálnak az adatok. Minden egyes linknél elhatározom, ez a link lesz a végső. Aztán egérrel a jobb felső sarokba, aztán a bal alsóba, aztán középre, most már kikapcsolhatja, off, aztán sóhajt, feltápászkodik, lebotorkál, motorindít, hazamegy. De nem. Kószálok az internet rengetegében. Ki tudja, hanyadik könyvtár, hanyadik bugyrában az eredeti főirányhoz képest, mint a kisgyerek, akit sábít az ismeretlen messzeség. Újabb ablak, újabb lehetőség, újabb negyed óra. Mit is akartam még úgy éjféltájt? Fogalmam sincs. Nem emlékszem, de mostanában nincs is jelentősége. Épp a repülőtereknél tartok, állati a Hongkong nemzetközi honlapja, reptél egy mesterséges szigetem. A fáradtságtól csíkokban folynak előttem a köbméterek, a futópályák, a képek. Aztán egy ablak. Na ne, ide már nem lépek be. Azért sem. Mindjárt hajnali 2. Na nézzük a postát. Tulajdonképpen ezért ültem ide este 10-kor. Mélegszájt először. Hál' Istennek senki. Az önposta fiókja üres. Tisztogassunk egy kicsit, ha már itt vagyunk. Azt mondja, elküldött üzenetek. Istenem, mennyi marhaságot írtam az elmúlt 2 napban. Határozottan dilit. Aztán gyerünk innen, amíg nem késő. Ön sikeres kilépést hajtott végre Mélegszájtból. Freemail C3 húgyjelszó, atyavilág, 5 új levél. Hál' Istennek ebből 2 Szilágyi generálszósza vagabor viccekkel leöntve. Majd holnap, parancsolja az agyam, miközben a kezem már is elindul az olvasás nyomógomb felé. Plattyintok, újabb 20 perc, válasz nélkül ezek nem muszáj meg, pláne nem tőlem. Nosza, kanyarintok hát valami dögöset nekik. Meg persze szurkolok vagabor vizsgájához, már ha így megy tovább, kivárhatom, amíg befejezi és beszámol róla. Aztán a levelek. Írás, küldés, írás, küldés, írás, küldés. Ez Ohio-ban pont uzsonnára fut be. Most pedig vége. Kifelé, befejezdi, abba hagyni. Ehelyett bambán ülök a székemen. Egyszerűen lusta vagyok felállni. Kezemben még mindig ott az egér. Valahová még menni kéne. Megnyitni. Felfokozott izgalommal az újra várni. Aztán nagy nehezen rákényszerítem magam, hogy mégis fölmásszak a felső négyzetre, a monitor elkékül, megjelennek az alapbeállítások, a Win 95, majd a szabadító és megváltó üzenet most már tényleg kikapcsolhatja. Az óra halkan hajnali 1 óra 55 percre ugrik. Nézzük egymást kábán, lelakottan, üresen. Aztán motoszkálni kezd bennem a sejtés. Azért mégsem hajnali 2, mint tegnap ilyenkor. 1 óra 55 perc. Fog ez menni, öreg fiú, nem igaz? Csak egy kis önuralom. Azt kéne még. Itt a modem idők. Az iménti életkép meggyőzően mutatta be az internetező lelki világát. Sokan magunkra ismerhettünk. Az ellenzők, az igazi fanyalgók, akik nem látják és nem is akarják látni, hogy mire jó a hálózat, azt tartják, hogy főleg a diákokra lehet rossz hatással a hatalmas mennyiségű információ. Pedig újra csak az a probléma merül fel, hogy a mai kor emberének sokkal-sokkal tudatosabban kell élnie, mint eddig. Másképpen elmerül az információban. Az útmutatást a pedagógusok adhatják meg, először azonban nekik is meg kell győződniük az internet előnyeiről. Varga Gábor Kárpáti Andreával, az ELTE pedagógia kutatójával beszélget. A tanárok most barátkoznak az internettel. Utána néznek, hogy a világhálón miféle rendkívül gazdag oktatási anyagok vannak, amelyek segítik a tanárt abban, hogy naprakész legyen, izgalmas, érdekes, vonzó órákat csináljon. Ez a kevésbé izgalmas. Sokkal érdekesebb az a dolog, amikor a tanár egy feladatot ad, egy projekt feladatot, tehát egy nyitott végű, önálló munkát, és a gyereket küldi ki a hálóra. Miután megtanította rá, hogy hogyan szűrje az információkat, hogyan értékelje, döntse el, hogy mi a talmi, mi a hamis, vagy mi az, amiben hinni lehet, a diák maga fogja összehozni azt a nagyon érdekes adathalmazt, amelyben aztán ismét csak a tanár segítségével eligazodhat. Tehát a diák részt vesz a tudás összeállításában. Társal tanárnak abban, hogy mit kell tanulni, és hogyan. Vannak olyan tanárok azonban, akik rossz szemmel néznek az internetre. A pedagógusok egyértelmű riadalommal fogadták a parttalan tudás tárát, a látszólag rendezetlen, rendszertelen, kontrollálhatatlan nagy világhálót. A tanárok azért félnek az internettől, mert nem ismerik egyrészt. Másrészt azért, mert amikor kipróbálták az iskolában, akkor lassú volt a fájlok letöltése, körülményesen működött, nem találták meg, amit akartak, viszont jól eltévedtek, amit mi szeretnénk. Az egy olyan képzési modul, vagy talán kettő, ahol mindenféle szakos tanár először is megtanulná, hogy mire jó az internet, milyenek a multimédiás taneszközök. Megtanulná kritikusan elemezni őket. Majd egy másik oktatási modulban megtanuljon, uram, bocsá, ilyeneket készíteni. Tehát olyan internetpedagógusokat szeretnénk képezni, akik nem csak frusztrált, dühös felhasználóként, hanem boldog, elégedett alkotóként, társalkotóként lépnek fel a hálóra. Ön azt mondta, hogy az internet sokszor a diákokat az utcán való csellengéstől mentheti meg. Diákok nagyon fiatalon válnak vállalkozókká. Összegyűjtöttem jó pár ifjúsági helyett olyan honlapot, amit gyerekek csináltak, hát ezeknek egy része vállalkozás. És ezek az ifjú vállalkozók azért gyerekek maradnak, és mint ilyenek, idealisták, olyanok, akiknek céljaik, misszióik vannak, és nem csak a pénz motiválja őket, na nyilván az is. Az egyik ilyen kedvenc helyem például Dél-Palo Altóban van, ahol 12-14 éves gyerekek, akik az utcán csavarogtak, egy jótékonysági egyesülettől kaptak néhány számítógépet, és rögtön alapítottak egy kis céget, amely a környékbeli, szintén nem túl tehetős más kis cégeknek honlapokat, plakátokat, névjegyeket, mindenféle grafikus anyagot tervez. Gyerekek kitűnően tudnak ábrázolni, 12-13 éves korukig ceruzával, krétával, mindenfélével, attól kezdve kamerával és a számítógépes grafikai programok segítségével. A Dél-Palo Altói gyerekek nagyon friss, ötletes, jópofa gegektől hemzsegő honlapjait a környékbeli kis vállalkozók megszerették, és továbbadták a címet, ez most egy virágzó vállalkozás. A kölykök más kölyköket fogadtak fel, hogy segítsenek nekik, és ez most már egy ilyen körülbelül 80-100 gyereket több-kevesebb rendszerességgel foglalkoztató középméretű kaliforniai cég. A gyerekek, amíg ezeket csinálják, amíg dolgoznak a számítógépes hálón, számítógéppel, és amíg léteznek a hálón, addig természetesen nem érnek rá csavarogni. Van még egy tanár a stúdióban, bölcsész barátunk Bódi Zoltán, az Infószótán rovatunk gazdája. Zoli, szerinted a tanárok féljenek, utálják az internetet és a számítógépet, vagy szeressék? És gondolod, hogy azt fogom erre mondani, hogy féljenek és utálják. Próbálj ezt mondani. Meg kellene ismerni, rá kellene jönni, hogy mi az a tudás. Hogy néz ki az a tudás, amit onnan át lehet venni, mert nem olyan rendszerű, mint amit a könyves polcról levesz az ember és véglapozza a könyvekben. Tehát teljesen más irányú gondolkodást igénye, hogy mindent mindenhez tudok kapcsolni. Ez új, teljesen új. Nincsen hagyománya. Tehát erre kell ráállni, és akkor biztos, hogy nem fognak annyira félni. Azon kívül meg a tanárnak, hogyha tanít valamit, mondjuk az internet használatát, akkor neki sokkal jobban kell tudnia, mint az összes diáknak együttvéve, aki ott bent van a teremben. Tehát ez itt a nehézség. Te is tanítasz itt valamit a rádióműsorban, mégpedig az internettel kapcsolatban. Így van. Érkezett. Na már megint így van. Ez az, amit el kellene kerülni itt a műsorban. De ezt Dragon György szoktam mondani. Na nem baj. Szóval kaptam egy e-mailt, egy e-levelet, amiben azt szerepel, hogy tutez. Ez egy vadonatúj internetes szöveg, internetes duma. Ez valami Tutankhamon, hogyha már fáraók szóba kerülhetnek. Itt minden lehetséges, az interneten minden. Szóval a tuti és a ruleznek a NASA-ból született ez a melléknév. Szóval a tuti, ez eddig ismerős mindenkinek, a rulez, És ettől válik igazán internetessé ez a duma, internetes szlengé. A rule ez ugye a rule, ruling, tehát a törvényszerű, szabályszerű angol kifejezésből internetesedett magyarul, és ez a két szó összekapcsolódott valahogy úgy, mint a csőr, ugye a csőből és az orrból állt össze még a nyelvújítás korában, tehát ez is pontosan egy ilyen szülemény, tuti rulezből lett a tutez, és ez egy igazi, jellegzetes, internetes szöveg. Egyébként hadd mondjuk el azt, hogy a rulez tulajdonképpen azt jelenti ebben az esetben, hogy uralkodik, tehát ez a legjobb, a legfantasztikusabb, a legmenőbb, a legcoolabb, hogy mondjak, egy újabb internetes szlenget. Tutez pedig azokon is uralkodik, akik uralkodnak? Hát az a legtutibb rulez, tehát az a ruleznek egy továbbfejlesztett verzió, amit mondjuk azt mondanám, hogy megarul ez. Hát ez tutez. Infószótár jövő héten is. Pár napja Varga Gábor lelkesen mesélte, hogy az egyik webhelyen mi mindent talált a mobiltelefonokkal kapcsolatban. Gábor, légy szíves, mondd ezt el a hallgatóknak is. De még mielőtt rátérnénk a mobiltelefonokra, nekem a szerkesztő azt adta magukázba, hogy kommunikációról beszélgessünk, úgyhogy beszélgessünk a kommunikációról, szintén a mobil is ez. Na most a kommunikációról legtöbbünknek az e-mail, vagy ahogy mostanában emlegetik, az e-mail jut eszébe, pedig a lehetőségek azok korlátlanok. Vegyük ezeket sorra, az internet kitalálása óta küldhetünk szinte virtuális képeslapokat a neten, ezeket elég egyszerű használni, kiválasztjuk a megfelelő képeslapokat, beírjuk a címzett e-mail címét, a saját gondolatunkat, aztán send, enter, vége. Az IRC-ről is beszéltünk már elég sokat a modem időkben, ezért erről most nem beszélnék, de másképp működő csevegő csatornákat azért muszáj megemlítenünk. Ilyeneket szép számmal találunk az interneten, előnyük, hogy nem kell hozzájuk külön program, mint az IRC-hez, hátrányuk, hogy egyszerre kevesebb felhasználó tudja használni. Ilyen például az Interpest vagy a Bulinet, vagy pedig a legismertebb az Atomcsat. Ezeket a csevegő csatornákat előzi meg az Aréna, időben ez sokkal hamarabb keletkezett, amely már egy egyszerű telnettel is működik, tehát nem kell hozzá még böngésző sem, bár használata elég körülményes. Egyébként vigyázni kell ezekkel, mert nagyon-nagyon bele lehet jönni, és elég nehéz megszabadulni ilyenkor a géptől, ez pedig megnövelheti a telefonszámlánkat, így én is így jártam 2-3 hónapja azóta is nyögöm. Említettem már a Bulinetet, ez egy társkereső hely, méghozzá egy integrált hely, azt is elmondom majd, hogy miért. Ide legelőször regisztráltatnunk kell magunkat, ki kell tölteni egy adatlapot, választanunk kell egy felhasználó nevet és jelszót, ezzel tudunk a későbbiekben belépni. A Bulinetben természetesen van chat is, ezt előszeretettel látogatja szerkesztőnk Dragon György, akinek az álnevét most nem árulom el, de hogyha valaki leleplezi a műsorban, akkor írja meg nekünk a címünkre, amit megtalál a net.hu/modemidok oldalon. Vajon mit kap ezért, hogyha megírja? Hát ezt majd jó kitalálja. Érdekes szolgáltatás még az üzenőfal, ezek nagyon egyszerűen használhatók, hátrányuk, hogy a hagyományos üzenőfalakhoz képest elég nehéz belőlük kiböngészni a saját magunkat érintő információt, és hát akkor térjünk rá az SMS-re, illetve a GSM-re. GSM fórumok nagyon szép számmal vannak a neten, itt hozzáértők teszik közzé a mobiltelefonnal kapcsolatos tippjeiket, a nem hozzáértők pedig nagyon-nagyon megokosodhatnak. Végezetül pedig egy magyar kezdeményezésről szóljunk, néhány lelkes mobil használó létrehozta a Nemzetközi SMS klubot. Ennek az a lényege, hogy van egy honlap, amelynek honlapra a csatlakozók telefonszáma kikerül, és így SMS-en keresztül lehet a világ bármely tájáról ismerkedni. Ezeket a címeket megtalálhatják honlapunkon a www.net.hu/modemidok oldalon. Akkor erről azt is lehet mondani, hogy ez egy olyan levelező lista, amely SMS-en keresztül működik? Nem, ez egy olyan honlap, ahol minden a csatlakozott tagok mobiltelefonszáma található meg, és ezek után mi szépen a mobilunkról pötyöghetünk. PC tip rovatunkban ma este Dragon György mesél, internetezéssel kapcsolatban mondasz egy nagyon praktikus tanácsot. Hát ahhoz, hogy tudjunk minél jobban csetelni, kommunikálni, e-mailt, e-mailt, ellevelet, bármit küldeni, ne adj Isten SMS-t az interneten keresztül, fel kell gyorsítani az elérésünket az internethez. Ehhez nem csak a gyorsabb vonal, hanem a már meglétező vonal és egyéb segédprogramok is hozzá segítenek. Egyetlen olyan gyorsító van, amelyik nem csinál a gépünkből proxy szervert, erről ugye beszéltünk nem régiben a infószótár rovatunkban. Ehelyett a webböngésző saját gyorsítótárát használja, így csökken az összeomlás veszély, ez a Net Accelerator című program. Ez arra jó, minél több RAM-ot és minél több virtuális lemeztárat adunk ennek a programnak, annál több mindent jegyez meg olyan internetes helyekből, ahol már jártunk, tehát valami hasonló elve működik, mint a proxy szerver. Mindkét vezető böngészővel jól együttműködik a Blaze Web Performance Pack, ami nem csupán saját gyorsítótárat hoz létre, de felváltja vele a böngészőjét, így ha nem előbb zárjuk le, mint a böngészőt, akkor összeomlás esetén nem lesz probléma, sajnos ez azt is jelenti, hogy a böngészünk néha összeomlanak, tehát arra azért ügyeljünk, hogyha gyorsítani akarjuk az eléréseinket ezekkel a szoftverekkel, akkor bizony összeomlásokat tapasztalhatunk. Te, akkor ezek úgy működnek, hogy egy-egy oldalt teljesen letöltünk, és azokat később tudunk átböngészgetni? Igen, tulajdonképpen megjegyzi azokat az adatokat az oldalról, tehát a grafikákat, a bizonyos szövegeket, amik ismétlődnek, tehát mondjuk az én homepage-emre, ha majd az ember azon a grafika állandó, azokat már nem kell újra letölteni, és így ezzel lehet felgyorsítani ezeket az oldalakat. PCT Provat legközelebbi. Mi is? Milyen műsor is ez? A legközelebbi modern videókben is. A további részletek pedig a PC World újság januári számában, ezután reklámmal folytatjuk műsorunkat. Hazánkban 100 000-es nagyságrendűre tehető a 3-10 fős kis cégek száma, amelyek többnyire rendelkeznek számítógépes hálózattal, ugyanakkor nem mindegyik van felkészülve a közelgő 2000-es év problémájára. A következőkben Szitja Tamást, a Novell Magyarország ügyvezető igazgatóját, a Novell e kérdést érintő hálózati megoldás javaslatairól kérdezem. Magyarországon a kis cégek túlnyomó többségének a számítástechnika rendszere nincsen felkészítve a 2000. évre, tehát célszerű már ezt a problémát megvizsgálni. Ennek kapcsán összeállítottunk egy olyan hálózati csomagot, amelyiket teljes egészében felkészítettünk a 2000. évre, tehát egyfajta továbblépést jelent ezeknek a kis cégeknek. Nagyon fontos, hogyha egy olyan hálózati operációs rendszert aknak, amelyik már képes kezelni a 2000. évet, fontos, hogy azokat a szoftvereket is futtatni tudja, amelyek eddig megvoltak a cégnél, és teszem azt, amelyek a jövőben is meglesznek. Most a kisvállalati netver, amit most ajánlunk, az egyrészt tartalmaz egy olyan adatbázist, amit rendszerint Magyarországon a kis cégek túlnyomó többsége használ, konkrétan a B-Trivet, és beleraktunk egy nagyon korszerű SQL alapú adatbázist, ez az Oracle-nek a 8-as adatbázis szervere. Beleépítettünk egy olyan eszközt, aminek a segítségével a cég saját websájtját rendkívül egyszerűen lehet menedzselni. Beleépítettünk természetesen egy nagyon korszerű levelező eszközt, egy központi fax szervert, egy olyan vírusvédő szoftver van benne, ami a szerveren és a kliensen lévő szoftvereket folyamatosan ellenőrzi. Beleépítettünk egy egyszerű erőforrás menedzselő eszközt, valamint egy olyan egyszerű installációs mechanizmust építettünk, hogy az operációs rendszer gyakorlatilag magát fölkonfigurálja, és utána nap gyakorlatilag bárki kezelni tudja. És a Novell kisvállalati netvere most kivételesen jó áron kapható. A részletekről Basa Rihárd kereskedelmi képviselőt hallják. Azért, hogy már az év elején segítsünk ezeknek a kisvállalkozásoknak, kedvezményes akciót hirdettünk, melyben január 31-ig 159.900 forintért juthatnak hozzá a teljes csomaghoz. Még azok, akik korábban már használtak bármilyen hálózati operációs rendszert, ezt upgrade-áron megtehetik 89.900 forintért. A felhasználóink Magyarországon több mint 300 viszontadónkhoz fordul, de érdeklődhetnek közvetlenül is a Novell Magyarországnál a 235-7656-os telefonszámon. Reklám hangzott el. Ki tudja, a hanyadik CD-ROM enciklopédiát mutatjuk be műsorunkban, minden esetre azt örvendetesnek tartom, hogy egyre több ilyen magyar nyelvű kiadvány készül. CD Zsoké, Bódi Zoltán. Marcoly Henrik nagy képes világ története jelent meg, mint a tucatnyi kötet, és mint egy 8000 oldal, 2000 ábrával, 500 egész oldalas melléklettel, meg 250 több oldalas melléklettel, szóval egészen fantasztikus kiadvány, és méltán illik a Verstár, a Pallas nagy lexikonának a Biblia 5.0 sorozatába, az Arcanum Digitica könyves polcára oda lehet tenni. 1898 és 1905 között jelent meg ez a monumentális nagy történettudományi munka. Jellemző, hogy a múlt század végén ebben a óriási nagy kulturális fellendülésnek az időszakában jelent meg ez a munka is. Azért érdekes és érdemes ezt kiadni a szerkesztő szerint, mert dacára a régi, a koros idejének, ugye, nagyon korszerű a szemlélete, nagyon precíz. Azt mondja, hogy nincs olyan adat, olyan évszám, vagy olyan név, vagy olyan esemény, amit nem lehetne megtalálni ebben a könyvben, és mivel most digitális formában van meg az összes információ, egyetlen pillanat alatt mindent kikereshetünk, aki a történelem, a történettudomány, a művelődés történet iránt érdeklődik, annak azt hiszem, hogy nem kell ennél többet mondani. De és akkor hozzá tud tenni a technika maga eszközeivel ehhez az értékhez? Határtalanul megújítja ezt a fajta tudást, amiről épp az előbb mondtam egy gondolatot, ugye, hogy más válik a tudás a hálózaton. Nem a lineáris tudássá válik, hanem a hálózatos tudássá. Minden mindenhová kapcsolódik, és mindenhonnan mindenhová el lehet jutni. Ennyi tehát Marcali Henriknek a kiadásáról. Ami azért is fontos, hiszen ma este ez a CD-rom az ajándékunk. Hallgatunk a vonalban, jó estét kívánok! Halló, halló! Halló, igen, itt vagyok! Az volt a kérdés ugyebár, hogy miért január 22-e a Magyar Kultúra Napja? Én úgy tudom, hogy azért, mert Kölcsey Ferenc a himnuszt január 23-án írta meg, pontosan 1823 évében. Majdnem pontos, de elfogadom, 1823 az jó, viszont január 22-én. 22-e, 22-e, 23-a, lehet, hogy éjszaka írta. Na. Kihez van szerencsénk? Igen, Márta Éva vagyok, Budapestről beszélek. Éva, kiváló a megfejtése. Azt esetleg meg tudja mondani, hogy a himnusz zenéje mikor született? Mert hogy ugye Erkel Ferenc írta a muzsikáját, vagy a zenéjét. Hát azt gondolom, hogy később. Kicsit később, így van. 1844-ben. De ez nem befolyásolja az ön megoldását. Gratulálok, megkapja a Marcali Henrikféle nagyképes történet CD-ROM változatát. Nagyon örülök, és köszönöm szépen. Van számítógépe? Még nincs, de mindig hallgatom önöket, és előbb-utóbb lesz majd. Hát, ha ez lesz, ez a CD lesz, az a dolog, ami miatt meg kell venni a gombhoz a kabátot, ugye? Igen, igen. Megkapja még emellé a PC World újság januári számát. Nagyon szépen köszönöm. Ennek a CD mellékletén lehet meghallgatni a Módem Idők műsor régebbi adásait. Értem. Is. Jó lesz, nagyon örülök. Köszönjük szépen, viszont hallásra. Ezután pedig Infomán hírek Dragon Györgytől. Nem sokára megjelenik majd a Microsoft Office legújabb változata, azonban az ezt befolyásoló és tönkretevő vírusok már is felütötték a fejüket, ez nekem már is gyanús. Ennek ellenére a legelső valami vírus... makrovírus. Bizony, a V2000M/PSD makrovírus 1-től 70-ig terjedő különböző geometriai formát illeszt a dokumentumba, véletlenszerű színnel és formával megakadályozva az olvasást. Szerintem ez inkább mókás, mint hogy vírus lenne. Tulajdonképpen én szívesen megnéznék ilyen vírus által. Igen, amikor már ugye 40. oldalnál tartasz, akkor... Igen, ez így nagyon, nagyon vicces lehet. Minden esetre a vírust felfedező cég kiadott egy vírusoktató programot, ez nekem mindig gyanúsan hangzik. Adás előtt kaptuk a hírt Maka Attilától, a PC World újságírójától. Ő Prágában az Intel exkluzív sajtótájékoztatóján kapott tájékoztatást az új Pentium 3 processzorról. Attila azt mondta, hogy a hírek egy része még nem publikus, de pár dolgot azért elmesélhetünk. Attila, itt vagy a vonalban, mit tudsz az új processzorról? Csak röviden. Jó estét! Hát tulajdonképpen a Katmai nevű processzort nevezték el Pentium 3-nak. Bejelentették, hogy hamarosan kapni lehet. 450 és 500 MHz-es változatban készül. A legnagyobb újdonsága, hogy olyan utasítás, tehát kibővült az utasítás készlete, különösen a 3D-s, illetve a grafikus videó lejátszást segíti. Ezt tudtad meg Prágában. Hát, részleteket majd később. Gyuri... Majd PC World-ben benne lesz. Így van. Gyuri, még egy hír? Igen, pont ezzel a processzorral kapcsolatosan a chipekbe egyéni sorozatszámot építenek be, amely alapján lehet azonosítani a felhasználókat. A digitális sorozatszám célja, hogy felgyorsítsa a biztonságos adatátviteli technikák széles körű elterjedését. Ez azt jelenti, hogy ha lopott chipű számítógépről fog valaki kommunikálni, azt borzasztó okosan le tudják majd fülelni, tehát mindenki ügyeljen, hogy ne vegyen lopott chipű Pentium 3-as processzor, vagy ne lopjon számítógépet, vagy kommunikáljon másképp, mondjuk füstjelekkel. Eddig tartott ma a Modem Idők, január 28-án jövünk legközelebb a Petőfi Rádió műsorában. Addig is érdemes átnézni honlapunkat, ezt a Hungary Network gondozza. A cím net.hu/modemidok, és hadd ajánljam még egyszer a jövő keddi reggeli csúcsot utoljára. Találkozunk tehát a jövő héten. Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra!